stopniu pytanie w sprawie nieopublikowania na czas ustawy o rajach podatkowych. Proszę o wymienienie osób, które doprowadziły do tego stanu. W ostrzale lotniska w Doniecku zginęło 5 cywilów, kilkudziesięciu jest rannych. Kijów obwinia separatystów. Był mały i żył w okresie jurajskim. Nieznany gatunek dinozaura odkryto w Wenezueli. Rząd tłumaczy się posłom z opóźnienia publikacji ustawy o rajach podatkowych. Przez niewydrukowanie dokumentu na czas Skarb Państwa mógł stracić nawet 3 miliardy złotych. Taka kwota pochodziłaby z opodatkowania zagranicznych koncernów działających w Polsce już od nowego roku. Poseł SLD Marek Bałt pytał, kto za to zaniedbanie odpowiada i jak w ogóle do niego doszło. Proszę o wymienienie osób, które doprowadziły do tego stanu. Pan minister Szczurek poinformował, że w ogóle nie zakładano wpływów z tej ustawy w budżecie na rok 2015. Czy jest prawdą, że państwo wiedzieliście o tym, że ta ustawa nie zostanie opublikowana w terminie? Czy to była świadoma działalność? Zdaniem wiceministra finansów Janusza Cichonia nie wiadomo, kto i jak oszacował możliwe straty na 3 miliardy, bo w żadnych dokumentach rządowych takiej sumy nie przewidywano. A szef Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek wyjaśniał, że jego urzędnicy nie opóźniali publikacji ustawy podatkowej. Nie znalazłem u siebie w Rządowym Centrum Legislacji osoby, która dopuściłaby się do zaniedbania czy naruszenia obowiązków, które są mi przypisane, co oznacza, że jako szef urzędu poczuwałem się do odpowiedzialności za wyniki pracy urzędu wszystkie, także te, które są nieuświadomione, niezawinione i niewynikające z zaniedbania. Dla mnie także ważne jest potwierdzenie, że w tej sprawie nie doszło do żadnych intencyjnych działań. Berek dodał także, że sam poprosił CBA o przyjrzenie się sprawie. Wewnętrzną kontrolę w Ministerstwie Finansów i Rządowym Centrum Legislacji zleciła premier. Co działo się z ustawą po uchwaleniu, zbada też NIK. 5 cywilów zginęło w wyniku kolejnych ataków na lotnisko w Doniecku. Prorosyjscy separatyści bombardują także położone w pobliżu portu dzielnice mieszkaniowe. Ostatni ostrzał trwał 7 godzin, spowodował nie tylko ofiary śmiertelne, ranne zostały 24 osoby. Ostrzał poprzedził kolejny szturm na lotnisko, mówi rzecznik operacji antyterrorystycznej Władysław Sielezniow. Sytuacja w rejonie donieckiego lotniska pozostaje napięta. Wczoraj rano strzelali stary terminal, po południu szturmowali pozycje żołnierzy na terenie tego strategicznego obiektu, a tak został odparty. A później jeszcze 3 razy ostrzeliwali z moździerzy lotnisko. Według ukraińskich ekspertów wojskowych na Ukrainę wciąż przybywają rosyjscy najemnicy, którzy byli przygotowywani w Rostowie nad Donem. W ciągu ostatnich 2 dni przyjechało około 40 autobusów. Główne siły, także przywożona z Rosji broń, kierowane są w okolice donieckiego lotniska. Prezydent w Lipsku, Bronisław Komorowski, na zaproszenie prezydenta Niemiec Joachima Gauka uczestniczy w uroczystościach 25. rocznicy pokojowych przemian w tym byłym NRD-owskim mieście. Małgorzata Naukowicz. Do Lipska przylecieli też prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej. To kolejne spotkanie organizowane w ramach wspólnych obchodów 25-lecia przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozpoczęły się one 4 czerwca w Warszawie z okazji rocznicy częściowo wolnych wyborów w Polsce. W Lipsku prezydenci Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier wezmą udział w Festiwalu Świateł w tutejszej operze. Wcześniej zostanie odprawione nabożeństwo w intencji pokoju w kościele świętego Mikołaja. To tam pod koniec lat 80. opozycja antykomunistyczna gromadziła się w poniedziałki na modlitwach o pokój. Zrodził się z tego obywatelski ruch protestu. Poza prezydentem Komorowskim w składzie delegacji są Polacy, którzy w 1989 roku byli studentami germanistyki i brali udział w demonstracjach w Lipsku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To pierwsze takie znalezisko w Wenezueli. Międzynarodowa grupa naukowców odkryła tam nieznany dotychczas gatunek dinozaura. Prehistoryczny gad nie był gigantem i żył w okresie jury. W związku z tym, że szczątki dinozaura odkryto w wenezuelskim stanie Tahira, nazwano go Tahiraptor admirabilis. Należał on do stosunkowo małych zwierząt, gdyż jego długość od czubka nosa do końca ogona wynosi 1,5 metra. Wiek dinozaura został oszacowany na około 200 milionów lat. Analiza kości nóg dinozaura wykazała, że był on mięsożerny. Zdaniem paleontologów najprawdopodobniej był on przodkiem późniejszych gigantycznych dinozaurów, m.in. tyranozaura. Naukowcy mają nadzieję, że to odkrycie w połączeniu z dotychczasową wiedzą przyczyni się do stworzenia w przyszłości drzewa genealogicznego dinozaurów. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był Serwis Trójki. Na północy i na zachodzie pochmurno i tam niewielkie przelotne opady. Poza tym pogodnie i sucho. Na południu silniejszy wiatr, wysoko w górach Halno, osiągający w porywach 85 km na godzinę. 24 stopnie w Małopolsce, 21 w centrum, 18 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, Morze bez ryb! Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Amika, wysokość 185 cm. Wyświetlacz No Frost, klasa A++ za 2000 zł. I odbierz 200 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn. Technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Dziś Interia przedstawia Nękanie po polsku. Jeszcze do niedawna prześladowcami byli głównie mężczyźni. Teraz przeważają kobiety, które są bardziej wyrafinowane, wytrwałe i okrutne. Stalking to już społeczny problem. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Polacy, nic się nie stało. Tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się, uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W Polomarkecie mleko NanPro 2, 3 lub 4, 800 gramów kosztuje 39,99. Logika podpowiada, że za 3 zapłacimy 119,97. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za 3 mleka NanPro 2, 3 lub 4, 800 gramów płacimy 89,97 i oszczędzamy 30 zł. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład blender Philips o mocy 650 W z metalową końcówką miksującą, rozdrabniaczem i trzepaczką do ubijania za 179 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 8 minut po południu. Wydaje się, proszę Państwa, że nie ma bardziej ryzykownego tematu dla posłów, senatorów, ale przedstawiciele władzy ustawodawczej z uporem maniaka do sprawy wracają. Zarówno przedstawiciele lewicy, jak i tak zwanej prawicy zgodnie narzekają na wysokość uposażeń posłów i senatorów. Wielokrotnie problem zarobków posłów poruszał Ryszard Kalisz, żaląc się w mediach, że koledzy prawnicy drwią z jego nędznych poborów. Wydaje się, że sprawa jest prosta. Wszak nikt nikogo nie zmusza do udziału w wyborach, a poza tym sprawujący mandat nie musi być posłem zawodowym. Może zarabiać poza parlamentem. Politycy często narzekali, że zarobki parlamentarzystów z państw Europy Zachodniej są zdecydowanie wyższe, bo są. Jednak biorąc pod uwagę relacje uposażenia do średniej krajowej, pobory nie wypadają aż tak źle. Poseł zawodowy, a takich jest większość, otrzymuje w Polsce 9892 zł, ale wielu posłów otrzymuje dodatki za pracę w komisjach czy też podkomisjach. To od 20 do 10% uposażenia podstawowego. Dodatkowo każdy poseł otrzymuje dietę. To 25% uposażenia. Dieta nie podlega opodatkowaniu. To 2473 zł. Ponadto opłacamy biura poselskie. Każdy poseł otrzymuje zatem 12 150 zł. To jednak nie wszystko, o czym za chwilę. Dziś pytanie, czy podnieść płace posłom i senatorom. A moim gościem jest pan Paweł Poncyliusz, Polska Razem, były poseł. Witam pana, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Przyznam, że pana podziwiam. Tak wejść do klatki samodzielnie pełnej lwów, na własną prośbę wejść na rożen? No, zorientowałem się od kilku dni, że moje nazwisko jest odmieniane przez wszelkie przypadki i opatrywane niezbyt miłymi epitetami, no ale to już taka rola polityka, żeby jednak... dyskutować o nawet niepopularnych tematach. O niewdzięcznych sprawach. No, to zacznijmy w takim razie. Jak się panu wiodło w czasach, gdy był pan posłem? Z tego, co pamiętam, ma pan czwórkę dzieci. Zatem pewnie różowo nie było. Znaczy, jeśli żyłem, a żyłem tylko i wyłącznie z uposażenia poselskiego, no to mogę powiedzieć, że średnio na osobę w domu przypadała kwota porównywalna z minimalną płacą, a więc to niespełna 1600 zł czy 1000 z groszami. I dla mnie akurat, żyjącego w Warszawie z czwórką dzieci, z żoną, która się tymi dziećmi opiekuje i nie pracuje zawodowo na zewnątrz, to nie były proste rzeczy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jak ktoś jest samotny albo nie wiem, ma już jakiś wielki dorobek życia, to dla niego te 10 tysięcy jest całkiem spokojną kwotą, za którą można... Do przeżycia. No tak, ale można użyć argumentu, co mają powiedzieć rodzice, na przykład również czwórki dzieci, a zarabiające obydwoje na przykład średnią krajową, czyli nieźle, a którzy i tak mają do dyspozycji mniej pieniędzy niż pan miał. No, ja mogę im tylko współczuć, tylko pytanie jest takie, czy my dzisiaj mamy równać w dół, co wiem, że czasami lubimy robić, czy jednak stawiać sobie pewne argumenty, bo jeżeli pan mnie zapyta, czy są ludzie w Polsce za mało zarabiający, to ja odpowiadam tak, mnóstwo jest takich ludzi, ale do tego trzeba było zadać pytanie, a co oni zrobili, żeby zarabiać lepiej, czy wie oni pan, w ogóle zapewne żeby cokolwiek inaczej, robić. Inaczej to jakby jest uwarunkowane tak wieloma rzeczami, że tak powiem, od nawiązywanie do tego, że ktoś ma rentę 800 zł czy emeryturę 1000 zł, no, to jest bardzo fałszywe. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, panie pośle. Ja myślę, że jeśli pan pozwoli, zapewne nasza rozmowa przebiegałaby inaczej, gdybyśmy na przykład żyli w kraju, w którym budżet jest co najmniej zrównoważony, a podatki nie rosną bez przerwy. Po pierwsze, nigdzie nie ma. Ja nie znam zbyt wielu krajów na świecie. Niemcy? Tylko Nowa Zelandia ma budżet zrównoważony. Reszta wreszcie krajów, politycy zadłużają obywateli i mówią im, że kiedyś te pieniądze zostaną oddane. Natomiast jeszcze... To jeszcze dlatego trzeba im więcej płacić, tak? Nie, wrócę do początku, bo jakby moja teza była bardzo prosta, a więc też taka, która nie rujnuje kieszeni podatnika. Zmniejszmy Sejm o połowę i dajmy tym posłom, którzy zostaną, czyli zamiast 460, 230, dajmy ale, po prostu te uposażenia. Ale na to może być zgoda, nawet listy przed chwilą. Przysłał pan Paweł. Zmniejszyć liczbę posłów o połowę, pozostałem zwiększyć dwukrotnie wynagrodzenie. Proces legislacyjny, napisał słuchacz, z pewnością nie ucierpi. I dokładnie o to mi chodziło w tej mojej wypowiedzi, która nie została przekazana w całości, bo wszyscy się skoncentrowali na tym, że Pontyliusz powiedział, że 10 tysięcy to dla posła mało, no i w związku z tym jest publiczna obraza. Więc ja powiedziałem wtedy tak, chciałbym, żeby posłowie zarabiali więcej, o tę drugie tyle, ale zmniejszmy ilość posłów, bo ich naprawdę nie potrzeba 460. Zgoda. Wtedy nie ma tych ilości komisji i tych dodatków, o których pan przed chwilą wspominał, rzędu 10-20%. Nie o wszystkich, bo jeszcze do uposażeń, o których mówiłem, należy doliczyć jeszcze więcej. Poseł rozlicza koszty na przykład wykorzystania swojego prywatnego samochodu. W ten sposób można otrzymać blisko 3000 zł. Ponadto, jeszcze jedno zdanie, posłowie przeloty, przejazdy koleją, czy też różnymi środkami komunikacji, jak wiemy, mają za darmo. W ubiegłym roku przejeździli ponad 9 milionów złotych, o milion, ponad milion więcej niż przed rokiem. To nie jest wartość dodana? Ale ja na to odpowiadam tak. Panie redaktorze, w tym tygodniu rząd Ewy Kopacz podjął decyzję o dofinansowaniu z budżetu państwa 100 milionów na jedną kopalnię, która powinna być zamknięta 2 lata temu i nie było odwagi, żeby to powiedzieć. I teraz w obliczu awantury Kazimierz Juliusz jest dofinansowywany. Ale mówi pan na 100 akurat milionów. W programie i do słuchaczy, którzy uważają, że to źle. Znaczy, dlatego ja pokazuję, że koszty państwa to nie tylko politycy i uposażenia poselskie, bo jeśli pan mnie zapyta, czy wydajemy w Polsce z budżetu państwa za dużo na politykę, to ja odpowiem tak. Tylko przypominam, że pensje to jest, nie wiem, dla wszystkich posłów to jest, nie wiem, 70 milionów złotych w skali roku. Tyle kosztują dzisiaj pensje posłów. I jeżeli są tacy, którzy się zgadzają ze mną, że zmniejszmy o połowę i dajmy podzielimy te kwoty tym, którzy zostaną, to znaczy, że dla budżetu nie ma to żadnego skutku, znaczy negatywnego, a przypominam, że równolegle polski podatnik płaci na przykład kilkadziesiąt milionów rocznie na subwencje dla partii politycznych. Zgodam. Przypominam, że Kancelaria Sejmu i Senatu to są setki milionów rocznie. Także w tym kontekście te kwoty na posła są wtórne. No ale tak, też ale wie warto pan, powiedzieć, ale tyle, że jak się za coś mało płaci, to potem nie można wymagać, żeby to było na odpowiednim poziomie. Wrócimy do tego wątku. Jest bardzo słabe. Ale po kolei, panie pośle, dlatego. Po pierwsze, nie słyszałem, aby Kancelaria Prezydenta podnosiła sprawę uposażenia pana prezydenta. Nie, mówię o Kancelarii Sejmu i Senatu. Powiedział mówię pan, a to może ja źle usłyszałem, ale akurat wrócimy do tego wątku, ponieważ rzeczywiście w relacjach myślę, że można byłoby się zastanawiać nad wysokością zbyt niską, jak sądzę, uposażenia pana prezydenta. Wracając do uposażeń poselskich, posłom nie mieszkającym w Warszawie, dodajmy, budżet płaci na przykład za wynajęte mieszkanie, a ryczałt na ten cel to 2200 zł miesięcznie. Mało tego, parlamentarzyści mogą korzystać z pożyczek w Sejmie i połowa korzysta, chociaż sprawa jest utajniona przez kancelarię, to też zabawne. Nie można się dowiedzieć, kto skorzystał, kto nie. Wie pan, jak oprocentowany jest kredyt komercyjny dla Kowalskiego? Wiem, bo pożyczam pieniądze. Realnie z opłatami, prowizjami to jest 15%. No nie, to aż tak nie. To już chyba, że pan kupuje pralkę w tym, w hipermarkecie. No ale, tak, ale pan pożycza, idzie pan ale do ale posła nikt nie pyta, czy kupuje pralkę, czy nie wiem, czy taczkę. No zazwyczaj nie. To jest też powiedziane, że to są pożyczki tylko i wyłącznie na poprawienie warunków mieszkaniowych. Ale ja jeszcze raz podkreślam. No, wie pan. Pan jako pracownik Polskiego Radia też pralka. Ma tak zwaną kasę zapomogowo-pożyczkową i z niej pan korzysta. Te nie korzystam akurat, ale wiem, mógłby pan korzystać, że mam. Nie w takiej skali i nie na takich warunkach, ja tylko dokończę. Nie, właśnie na dla takich posła, warunkach w kasach pożyczkowych to... Dla to posła to jest oprocentowanie na poziomie 3%. Szalenie atrakcyjne. Kasy pożyczkowe też tak mają w zakładach pracy. Mało kto o tym wie do momentu, kiedy z tego nie korzysta, ale tak jest. I te pieniądze, które są właśnie na pożyczki dla posłów, ja ich nie będę bronił, bo też uważam, że to jest jakiś relikt. I w ogóle to nie jest potrzebne, tylko to są pieniądze, które są gromadzone na funduszu w Sejmie, bo to wynika z przepisów, które obowiązują każdy inny zakład pracy. Zgoda, ale czy ja dobrze usłyszałem, wracając do pańskiej wypowiedzi, jednego z wątków, że pana zdaniem posłowie słabo pracują, bo zarabiają za mało? Też. Znaczy, pan na przykład postawił tezę, z którą ja się absolutnie nie zgadzam, a mianowicie, że posłowie mogą pracować zawsze jako tak zwani posłowie społeczni, i oni wtedy wykonują gdzie indziej pracę. Tylko ja się pytam, no... Czasami to się opłaca. Czasami nie. No tak, mówię o wolnym zawodzie. Się jest wielu adwokatów w parlamencie, jak pan wie, i tak pracują. Ja znam też związkowców, którzy wolą brać pieniądze ze spółki związkowej, bo tam zarabiają dwa razy tyle niż uposażenie poselskie. Także też znam i takie przypadki. Tylko problem polega na tym, czy pan pracując w dwóch zakładach naraz jest w stanie efektywnie tę pracę wykonywać? A ja odpowiadam nie. Jeżeli to jest tak, że w tym samym czasie pan udaje, że pracuje w dwóch firmach, to wiadomo, że gdzieś to cierpi na jakości pana pracy. I tak będzie też z posłami, że jeżeli będziemy oczekiwać, że są społeczni posłowie, to ci społeczni posłowie, jak to mówiło się za komuny, ze mną grzecznie, bo ja społecznie. Znaczy nic nie muszą, poza tym, że pójdą i będą uczestniczyli w głosowaniach na sali plenarnej. Ale reszta to już jest rzecz, którą oni mogą zrobić, ale nie muszą. A ja uważam, że akurat poseł powinien być zawodowy, to znaczy, żebyśmy mieli pewność, że on siedzi w Sejmie, obraduje na komisjach, głosuje zgodnie z tym, czego my od niego potrzebujemy i my mamy prawo go z tego rozliczać. Powiedział pan, dyskusją jest, ilu tych posłów ma być. Użył pan słowa efektywnie. Kłopot polega na tym i jak sądzę jest bardzo związany z tym, o czym rozmawiamy, bo też ten wątek w pana wypowiedzi się pojawił. Jaka płaca za jaką pracę? Kłopot polega na tym, że jak sądzę w opinii wielu słuchaczy, ta praca jest po prostu marna, jest źle wykonywana. Zgoda. Zgoda. Natomiast pytanie jest takie, czy jeśli, z czego to wynika? Czy wynika to z kompetencji posłów? Też zapewne. Czy wynika to z ich pilności, takiej sumienności? Też myślę, zapewne. Że też. Mhm. Czy również z po prostu takiej ogólnego odczucia, że polityk w Sejmie to jest coś najgorszego? Bo myślę, że przede wszystkim przez ten pryzmat oceniamy, szczególnie jeżeli znamy pikantne historie posłów, którzy tam a to coś oszukają, a to wdadzą się w jakąś bójkę z policją, a to właśnie zostaną przyłapani na jakichś niecnych czynach. I na tej podstawie wyrabiamy sobie zdanie i obejmujemy tą opinią wszystko to, co się dzieje w Sejmie. Co nie jest prawdą, ja zawsze każdego, kto mnie pyta, a jak jest w Sejmie, mówię, przyjdź na komisję i posiedź 2 godziny na komisji, posłuchaj, co ci ludzie mówią. Nie obejdź salę plenarną i gabinet i przejdź koło gabinetu marszałka, ale właśnie idź na komisję i popatrz, jak ta praca naprawdę wygląda. Ja oczywiście posłom nie współczuję, bo to nie jest aż tak bardzo trudna sprawa, ale chciałbym, żeby w Sejmie zasiadali politycy, posłowie, którzy coś wiedzą w jakiejś dziedzinie i są się w stanie bić do ostatniej kropli krwi o jakieś sprawy oczywiście obywateli, grup społecznych i tak dalej. I jeżeli mają się bić do ostatniej kropli krwi, to też trzeba ich wynagradzać. To powinni należycie być wynagradzani. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Paweł Poncyliusz, były poseł Polska Razem, jest naszym gościem. 21 minut po południu. A dziś pytanie, czy podnieść płace posłom, senatorom. Jakiś dźwięk słyszę, czy mi się zdaje? To może te noże, które otwierają się w kieszeni słuchaczy. Trzy minuty po południu. Dziś pytanie, czy podnieść płace posłom, senatorom. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Miałem duży szacunek do pana Poncyliusza, ale stracił bardzo dużo w moich oczach tą wypowiedzią. Szczególnie na temat kredytów, jakie posłowie biorą, ponieważ nie powiedział, że jeśli z tego, co jestem zorientowany, to większość ma umarzane te kredyty, nie spłacając ich w ogóle. A poza tym, dlaczego zmniejszyć do 230 posłów, a nie do 100 posłów? 230 to też jest za duża ilość. To samo dotyczy administracji państwowej. Zmniejszmy administrację państwową do realiów, jakie były za komuny tak zwanej, 200 tysięcy urzędników, a nie ponad milion. Niech zarabiają, prezydent niech zarabia 100 tysięcy miesięcznie, premier 100 tysięcy i wszyscy będą zadowoleni, a najbardziej chyba społeczeństwo. O sprawę umarzania tych pożyczek zapytam, choć nie sądzę, natomiast jest jeszcze dodatkowa sprawa, mianowicie posłowie w trudnej sytuacji materialnej mogą też skorzystać z bezzwrotnej pomocy materialnej, może o tym pan myślał, tak zwanej zapomogi. Ta zapomoga jest na poziomie 2200 zł. Na przykład w 2011 złożono 137 wniosków o takie zapomogi. No, głównie oczywiście za tych, którym sytuacja materialna nagle się pogorszyła, uznali się wówczas głównie posłowie niewybrani do Sejmu ponownie. Pan Sławomir, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanie, czy wie pan może, ile jest członków partii politycznych, które zasiadają w polskim Sejmie, wszystkich członków? No, nie znam tej liczby. A pan zna? No, niestety też nie znam, ale obawiam się, że to może być poniżej 2% z całości całego społeczeństwa. Czyli w tym wypadku mamy do czynienia z oligarchizacją władzy. Oto ukształtowała się grupa, która manipuluje społeczeństwem poprzez media, która nie udostępnia prawdziwych informacji. Mieliśmy o tym przykład, gdy ostatnio ujawniły się taśmy prawdy z tego, co zostało nagrane gdzieś tam w restauracjach. Mamy grupę ludzi, która żyje dla siebie i członkowie parlamentu tak naprawdę reprezentują interesy partii politycznych. Swoje interesy, a nie interesy społeczeństwa. Jeżeli będziemy mieli taką ordynację wyborczą, w której obywatele będą wybierali rzeczywiście swoich przedstawicieli, w których parlament będzie reprezentatywny dla całego społeczeństwa, wtedy będzie można im spokojnie podnosić wynagrodzenie, bo ci ludzie będą efektywnie pracowali. Nie ma żadnego związku pomiędzy wysokością wynagrodzenia a efektywnością pracy, jeżeli mamy do czynienia z wyalienowaną ze społeczeństwa grupą, która realizuje własne interesy. I to by było chyba na tyle ten temat. 27 minut po południu. Przemysław Wipler, poseł niezrzeszony. W sytuacji, w której Polacy w sektorze prywatnym zarabiają dużo mniej niż Polacy w sektorze publicznym, niż urzędnicy, nie ma klimatu i nie będzie klimatu do podnoszenia wynagrodzeń dla polityków. W sytuacji, w której te zarobki Polaków rosną bardzo powoli, nie ma klimatu dlatego, by posłowie, którzy zarabiają prawie trzykrotność tego, co statystyczny GUS-owski Polak, a wiemy, że zdecydowanie większość Polaków nie zarabia takich pieniędzy, jak ta średnia Głównego Urzędu Statystycznego, ci ludzie nie dadzą przyzwolenia dla podniesienia pensji. Jeżeli posłowie chcą podwyżek pensji, muszą doprowadzić do tego, że Polacy będą zarabiać więcej, wyraźnie więcej. Samo powiązanie pensji poselskiej, pensji polityka ze średnim wynagrodzeniem Polaków byłoby rozsądnym mechanizmem i byłoby też motywacją dla polskich polityków, by pracowali nad tym, żeby zwykli Polacy zarabiali więcej, zdecydowanie więcej. Byłoby motywacją do tego, by praca Polaków rosła i by politycy zastanawiali się nad tym, dlaczego to wynagrodzenie Polaków jest tak niskie, jest tak małe, że 3 miliony Polaków wyjechało z własnego kraju za pensją, za godnym wynagrodzeniem do innych krajów. Zdaniem pana Jacka państwo jedzie na kredycie, więc posłowie nie powinni dostawać żadnych pieniędzy ponad zwroty za konieczne przejazdy. Pan Dariusz z nami, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja słuchałem wypowiedzi pana Poncyliusza i szczerze mówiąc jestem za, tylko jest jedno pytanie. Niech pan Poncyliusz powie, który z przedstawicieli z przewodniczących partii politycznych będzie w stanie wskazać konkretne osoby, które miałyby odejść, bo przecież to są ludzie ich, prawda? Pan Aleksander komentuje, podnieśmy posłom pensję o tyle, ile uda im się podnieść płace minimalne w Polsce. Za sukcesy należy wynagradzać. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, halo? Witam. Witam. No, jako poprzednicy nawiązali do tego, o czym chciałem powiedzieć, ale szybciutko. Bardzo spodobała mi się propozycja i uwaga, że polscy posłowie zarabiają niewspółmiernie mniej do ich odpowiedników zachodnich. Nieśmiało chciałem przypomnieć, że reszta narodu też niewspółmiernie zarabia mniej. Tak jest. A po drugie, no, to jest taka lekka kpina, kiedy zapomogi dla panów posłów i zapomogi dla osób, które naprawdę tych zapomóg potrzebują, różnią się jednym albo dwoma zerami, prawda? Panie Ewat, a tak a propos, wyjaśniam panu Poncyliuszowi, że na tak zwaną kasę zapomogowo-pożyczkową w przedsiębiorstwach, zakładach, a członkowie składają się, odprowadzając co miesiąc składkę i z tych pieniędzy właśnie można korzystać, biorąc pożyczkę. Pytanie, czy posłowie także się składają? Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Halo? Halo, słyszymy się? Słyszymy się, witam pana, słucham. Panie Kubo, schemat jest bardzo prosty. Jeżeli komuś się nie podoba praca za 10 tysięcy, może zmienić zawsze pracę. Nie widzę w tym żadnego problemu i robią wielkie halo tak naprawdę z niczego. Jeżeli ja bym zarabiał dychę i byłoby to dla mnie stanowczo za mało, zacząłbym szukać innej pracy i to jest recepta dla pana Poncyliusza według mnie. Beata Szydło, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. W Polsce są za niskie zarobki, ale w ogóle. I to jest problem, który w tej chwili jest jednym z najbardziej palących. I myślę, że jeżeli my mamy w Polsce rozpoczynać dyskusję o wzroście wynagrodzeń, to przede wszystkim trzeba mówić o wzroście płacy minimalnej i też wynagrodzeń Polaków, dlatego że dzisiaj problemem między innymi powodującym, że ludzie wyjeżdżają z kraju, jest przede wszystkim to, że nawet jeżeli znajdują pracę, to po prostu za tak niskie wynagrodzenie, które nie pozwala im utrzymać rodziny czy myśleć o jakiejś swojej przyszłości. Dlatego to jest ten najważniejszy i najpilniejszy problem i uważam, że jeżeli parlament i politycy w Polsce mają się czymś zajmować w tej chwili, to przede wszystkim powinni zajmować się tym, co zrobić, żeby w Polsce była praca i była to praca wynagradzana na takim poziomie jak w innych krajach europejskich, gdzie wyjeżdżają ludzie i tam za identyczne bardzo często zadania, które wykonują, otrzymują wyższe wynagrodzenie wielokrotnie niż tutaj w Polsce, mimo że mają na przykład wyższe kwalifikacje niż osoby tam pracujące w tych krajach i od wielu, wielu lat zajmujące się tymi sprawami. Dodajmy dla porządku, jeszcze komentując wypowiedź pana Marcina sprzed chwili, że akurat pan Paweł Poncyliusz po zakończeniu kadencji na rynku pracy odnalazł się znakomicie i pracę dobrą ma. Moim gościem jest pan profesor Kazimierz Kik, politolog Uniwersytet Świętokrzyski. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry. Posłowie słabo pracują, ponieważ zarabiają za mało. Trafna to diagnoza pana zdaniem? Absolutnie nietrafna. Można powiedzieć, zarabiają tak, jakie są efekty ich pracy, a wiemy, że efekty ich pracy plasują ich w opinii publicznej na najniższym miejscu, jeżeli chodzi o ocenę poszczególnych zawodów. Ja rzadko zgadzam się z panią Szydło, ale tu w tym przypadku uważam, że ona ma absolutną rację. Polscy posłowie najpierw powinni zrobić wszystko, aby ogólny poziom dochodów Polaków, dobrobytu Polaków podniósł się i dopiero w wyniku tego ogólnego podniesienia stopy życia Polaków można byłoby wnioskować, aby także i posłom żyło się lepiej. Ale posłowie muszą pamiętać, że oni są na służbie społeczeństwu. To podnosi wielu słuchaczy. Mianowicie uważają, że podnoszenie sprawy zarobków przez polityków to jest jeszcze jeden przykład na to, a jak dalece nie rozumieją, że to jest jednak misja, posłannictwo, jak sama nazwa wskazuje, a nie przede wszystkim źródło dorabiania się. No bo wiadomo, jakie są główne motywacje, jakimi kierują się ludzie idący w Polsce, ale nie tylko do polityki. To nie są jakieś przekonania ideowe albo jakaś poczucie misji społecznej, a to jest motywacja ekonomiczna, urządzenia się. No i wtedy, jeżeli taka jest motywacja angażowania się w politykę, czyli aby się urządzić, to jest rzeczą naturalną, że wtedy tego typu postulaty zgłaszają. Poseł Ryszard Kalisz powiedział niedawno, że jeśli chcemy, żeby parlament był elitą, to do parlamentu powinni przychodzić ludzie, którzy osiągnęli sukces, a oni zarabiają na tyle dużo, że im się nie opłaca to kandydowanie. No, można odpowiedzieć, że nie trzeba być posłem zawodowym. No to jest sprawa oczywista. Ja myślę, że jeżeli chodzi o mechanizmy wyłaniania polityków w Polsce, są takie, że polityków nie możemy nazywać elitą, bo elita nie pochodzi z wyboru. To jest sprawa pierwsza, prawda? Więc ci wszyscy, którzy są posłami, a zatem tworzą elitę z wyboru, to można ich nazwać w cudzysłowie elitą polityczną. Ale to też nie jest elita. Elity nie pochodzą z wyborów i to, co pan powiedział poprzednio, albo to, co na Kalisz zwrócił uwagę. Tak. Mianowicie, że trzeba stworzyć system, w ramach którego nie tyle opłacałoby się, bo słowo opłacałoby się jest pejoratywne w tym wypadku, opłacałoby się być w polityce, prawda? Tyle tylko, żeby zupełnie inne przesłanki były liczone przy akcesie do polityki. Ale jakie przesłanki? No więc właśnie, nasz system wyborczy, bardzo demokratyczny, proporcjonalny, powoduje, uwaga, że społeczeństwo wybiera na wzór i podobieństwo samego siebie. Czyli krótko mówiąc, samiście ich wybrali. Jeszcze jeden argument obalający tę tezę o elitach. Tak, tak, nie mamy elit w Polsce. Mamy wybranych różnego rodzaju posłów, czy tam samowybierających się aktywistów partyjnych, prawda? Kwestia elity. Elita, kiedyś był taki pomysł na początku lat 90., aby w Polsce rozpocząć budowanie elity od stworzenia systemu kreującego służbę cywilną, zawodową służbę cywilną w naszym kraju, czyli chociaż jedna struktura polskiej władzy oby była oparta od samego początku do samego końca na merytorycznym przygotowaniu. Ale ideę, z tego co pamiętam, sami politycy zniszczyli. Otóż to właśnie. I tutaj zaczynamy myśleć kategoriami, co pierwsze, jajko czy kura. Czy najpierw podwyższyć posłom, a być może oni będą lepiej pracowali, a nie mogą lepiej pracować, ponieważ merytorycznie nie dorośli do swojej roli. Prawda? No, różne argumenty się pojawiają. Poseł Przemysław Wipler uważa, że jeśli pobory są zbyt niskie, a to pojawia się lobbying, to się pojawia korupcja, pojawiają się zegarki za 40 tysięcy. Może ten argument pana przekona? Nie, to znaczy, że niewłaściwe są mechanizmy doboru ludzi do polityki, bo jeżeli do polityki idą ludzie, których skusi zegarek. No, ja też tego do końca nie rozumiem. To znaczy, jeżeli ktoś zarabia na przykład 30 tysięcy miesięcznie, to automatycznie staje się uczciwym człowiekiem, tak? To jest absolutnie nieprawda. To jest odwrotnie, że ten, kto ma więcej, jest jeszcze bardziej chyty i chciałby mieć jeszcze więcej. Także tutaj głód rośnie w miarę, apetyt rośnie w miarę jedzenia. To możemy raczej powiedzieć, bo jeżeli popatrzymy, dlaczego świat zmierza w stronę coraz to większych nierówności. Czy dlatego, że mamy proces samoograniczania się bogatych? Nie. Mamy proces właśnie zwiększania żarłoczności wśród bogatych. Tak są karty rozdane. Troszkę to dziwnie jest ustawione rzeczywiście. Najlepiej oceniany tu ciekawostka pod względem merytorycznym był Sejm pierwszej kadencji. W tamtych czasach posłowie byli słabo opłacani, jak pamiętamy, w porównaniu do tego, co otrzymują dzisiaj. Ale jak pamiętamy, trafiło wówczas do Sejmu wielu wspaniałych ludzi, takich z powołaniem, z misją, czyli o jakości pracy w Sejmie nie muszą decydować pieniądze. Bo wtedy to byli ludzie idei. Przypomnijmy sobie, był to ten duży ruch Solidarności, który rzucił na płaszczyznę polityczną swoich najlepszych ludzi. Już nie wspomnę o pierwszym premierze, ale i ludzi z nim związanych. Okazuje się, że jest nieprawdą to, co twierdzi Donald Tusk, mówiąc, że jeżeli ktoś ma wizję, to do lekarza. Jeżeli życie, albo jeżeli w świecie polityki nie będzie idei, czyli ludzie polityki nie będą kierowali się ideami. A naprawdę tak powiedział? Bo przyznam, że tej wypowiedzi tak. Nie słyszałem. Tak, tak, tak. Więc ten przykład idzie z góry. Zajmijmy się pragmatycznym sposobem funkcjonowania w życiu, czy tej zarabiania. I nie przyjmy sobie perspektywy jakimiś urojeniami, które możemy określać jako bez wizji w polityce nie ma perspektywy. Jeżeli rządzą nami ludzie bez wizji, ta polityka nie ma żadnej perspektywy, ona będzie pląsała w tej wewte po każdych wyborach. Aż westchnąłem po tej konstatacji. Wrócimy do rozmowy, panie profesorze. Przed godziną 13 profesor Kazimierz Kik, politolog, a jest moim gościem. Dziś pytanie, czy podnieść płace posłom, senatorom? 7 trójek na początku, 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pan Maciej przewiduje, że niedługo posłowie, senatorowie będą pod Sejmem palić opony w sprawie, a może nawet postawią tak zwane miasteczko namiotowe. Pan Grzegorz napisał: dla mnie nie ulega wątpliwości, że posłowie nie zarabiają za dużo. Są to osoby, które mają bardzo dużą odpowiedzialność, decydują o wydawaniu miliardów. Porównuję posłów do dyrektora na przykład finansowego w dużej firmie. Jest to stanowisko, na którym nie należy oszczędzać. Problem leży gdzie indziej. Na dyrektora właściciel firmy wybiera osoby, które potrafią to robić. Jest rekrutacja, wykazanie się tego, co potrafię, jakie mam kompetencje. Na posłów kandydują osoby, które czasami nie mają czym się wykazać. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Tomaszu, halo. Dzień dobry, panie dyrektorze. Ja powiem panu tak, ja sobie wyobrażam taką sytuację, mamy bardzo drogi statek, wart miliardy złotych. Mhm. Na tym statku mamy zgraje, biegających po tym statku bez opamiętania amatorów, indolentów, często prawie analfabetów, którzy wszystko psują, rozregulowują, wprowadzają absurdalne zasady i pytanie, czy należy zwiększyć pensję takiej załodze, która niszczy ten statek. W Polsce mamy ustawę o VAT, obecnie już modyfikowaną chyba 1,5 tysiąca razy. Tak. Miliony ludzi uciekają z Polski. Najczęściej chyba zmieniona ustawa. Tak. Miliony ludzi uciekają z Polski z powodu koszmarnej biurokracji, potwornej wręcz, systemu podatkowego, który nikt nie rozumie, jak to jest przy zdrowych zmysłach. I my mamy takiej bandzie właśnie psujów jeszcze zwiększać pensje? Nigdy. Pan Przemysław, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry. Troszeczkę zakręcił pan panem Poncyliuszem, bo pan Poncyliusz na początku swojej wypowiedzi powiedział jedno zdanie, które zaprzeczało zupełnie drugim, a mianowicie powiedział najpierw, że jeżeli komuś w Polsce za mało się zarabia, to powinien robić wszystko, żeby zarabiało się więcej, tak? Skoro pan Poncyliusz przy tych 10 tysiącach miesięcznie miał na utrzymaniu rodzinę, 4-5 dzieci. Dużą rodzinę, i żonę, tak. I mu było tak źle, to pierwsze pytanie jest takie, dlaczego jego żona nie poszła do pracy? Tak się po prostu zastanawia. Pani Marto, witam panią, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani. Piękny jesienny dzień. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że bardzo się wzruszyłam, słuchając tych wzniosłych słów o posłannictwie, o elicie i tak dalej. I powiem tylko tyle. Przyjrzałam się naszym radnym, to nie posłowie, ale radni, przecież wybory się zbliżają. Mhm. I większość radnych, którzy tu kandydują z naszego okręgu, są to osoby bardzo zadłużone i liczą na to, że się załapią po prostu, no chcąc w ten sposób podreperować sobie budżet. Jest to bardzo smutne, naprawdę. Po prostu tak nie powinno być. Za 17:13 Eugeniusz Kłopotek, poseł PSL. Te zarobki są przyzwoite, nie ulega wątpliwości. Natomiast oczywiście dla niektórych zawodów nieopłacalne w ogóle. Mówię w takim sensie, że na przykład osoby, które patrzą tylko przez pryzmat pieniędzy, to im się nie opłaca w ogóle kandydować, a tym bardziej być wybranym parlamentarzystami, bo na zarobkach bardzo poważnie by stracili swoich dotychczasowych. Ale mówię, generalnie rzecz biorąc są to zarobki przyzwoite i biorąc pod uwagę, jakie są najniższe w Polsce wynagrodzenia. Już nie patrząc na tych, którzy zarabiają krocie, bo są i tacy, bo te nożyce się niestety bardzo mocno rozwarły, ale generalnie, jeszcze raz podkreślam, są to zarobki przyzwoite. Chyba, że kiedyś będzie taka wola polityczna, żeby zmniejszyć wielkość polskiego parlamentu, czyli zmniejszyć liczbę posłów, być może zlikwidować Senat i wtedy rzeczywiście warto by było podnieść również i zarobki, bo wówczas ta selekcja i dobór osób do polskiego parlamentu będzie bardziej ostry, a przez to również te zarobki powinny być bardziej satysfakcjonujące niż do tej pory. Za 16:13 Pan Stefan. Panie Stefanie, witam, halo. Witam panie Kubo serdecznie. Dzień dobry. I wszystkich słuchaczy. A ja tak dla równowagi proponuję oczywiście temat może najbliższy, a nie, być może nie będzie on przedstawiony, żeby zmniejszyć o połowę wynagrodzenia posłów i senatorów, tak, żeby cokolwiek przybliżone te wynagrodzenia były do średniej krajowej, a więc do przeciętnych ludzi. Wtedy dopiero możemy na ten temat rozmawiać. Czemu akurat mają być podwyższone, a może zrobić odwrotnie? Zróbmy taki temat i niech się wszyscy inni wypowiadają na ten temat. Co na to pani Danuta? Pani Danuto? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie redaktorze, bardzo się cieszę, się dodzwoniłam. Chciałam powiedzieć, że w całej Europie obowiązuje pewien poziom kultury, pewien poziom wiedzy, posłów, zachowanie parlamentarne to jest zachowanie eleganckie wobec innych i wobec obywateli. A jak się zachowują nasi posłowie, doskonale wiemy. Chciałam przytoczyć tylko przykład Francji. Tam trzeba skończyć ENA, École Nationale d'Administration, i wtedy można kandydować do parlamentu. A u nas bierze się pierwszych lepszych ludzi z łapanki i to są ludzie, którzy reprezentują żenujący poziom wiedzy. To jest dla mnie naprawdę przerażające. Zmniejszyć ilość posłów, podwyższyć kwalifikacje tych posłów, przede wszystkim niech znają doskonale prawo polskie. Nasze prawo jest koślawe, to prawda, ale niezależnie od tego, moim zdaniem, to powinno być zdecydowanie raz wreszcie ukrócone. Ta samowola posłów, także bardzo proszę, przepraszam, że może przedłużyłam. Dziękuję panu bardzo. Słuchałem z zainteresowaniem. Pozdrawiam panią. Pan Paweł. Panie Pawle, witamy. Halo? Witam, dzień dobry. Witam. Panie Kubo, i ja chciałbym, żeby pan pana Pawła Poncyliusza zapytał, czy nie traktuje jako wartości dodanej do mandatu posła sytuacji, kiedy po wygaśnięciu tego mandatu, szczególnie gdy posłowie nie uzyskają wyboru na następną kadencję, czy nie traktuje, czy łatwość, z jaką otrzymują... zapomogi? O to panu chodzi? Chodzi odprawy? Chodzi mi o stanowiska w radach nadzorczych, jako prezesi bądź wiceprezesi rad nadzorczych. To dotyczy również pana Pawła Poncyliusza. Czy tego nie traktuje jako łatwości, jako wartości dodanej, tej łatwości, z jaką oni te stanowiska otrzymują? Pan Józef. No, dziękuję. Pozdrawiam. Panie Józefie, dzień dobry. Przecież pierwszy postulat, taki Poncyliusz powinien wiedzieć, jak chciał być Solidarności, że jest pierwszy postulat sprawiedliwość społeczna. Przecież te masówki, ten stan wojenny to był tylko po to, że że nami rządzą Solidaruchy, co wyszli po plecach Solidarności. A to powinni o tym dokładnie wiedzieć. Za co ludzie strajkowali, czym mają służyć ludziom. Poncyliusz już pokazał Rosy, kim on jest. Pan Maciej napisał: niedostatek naszych posłów ubawił mnie serdecznie. Oczywiście to śmiech przez łzy. Po 20 latach pracy na renomowanej państwowej uczelni, po odtrąbionych dwóch etapach podwyżek, pensja adiunkta w moim przypadku i wielu kolegów wynosi 3800 zł brutto. Nic dodać, nic ująć, napisał słuchacz. Pani Zofia, witamy. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja na początku chciałabym powiedzieć, prosić, żeby nie mówić o rządzących posłach i innych elita. Elity wymordował Hitler, potem dokończył Stalin w Polsce. A ci, którzy pozostali, to są niektórzy, nie chciałbym nikogo obrazić, bo są ludzie ideowi. Ja znam sama posłów ideowych. Ale jeżeli mówimy o zarobkach posłów, to są posłowie tacy, bo ktoś tam mówił, że może pracować i być posłem. Nieprawda. Jeżeli jest posłem, to pracować nie może, bo wtedy jest ani posłem, ani pracownikiem. A jeżeli ma biuro poselskie na przykład, i ja wiem, bo się interesuje polityką od 89 roku i doskonale wiem, jak sprawa wygląda, to są naprawdę, jest naprawdę w niektórych tych biurach poselskich bieda. Jeżeli już w ogóle mówimy o zarobkach, to mówmy najpierw o zarobkach rządzących, bo oni decydują o tym, jak ja żyję i co mnie i moje dzieci będzie czekało w przyszłości, a nie posłowie. Wszystkiego dobrego. Najpierw, żeby się słuchacze zastał, a jeszcze chciałam powiedzieć panu Kikowi. Ale jedno zdanie, pani Zofio, bo wielu słuchaczy czeka. Się nigdy nie zgadzam, że pan Mazowiecki nie był członkiem Solidarności. Pan Roland. Do widzenia. Do usłyszenia, panie Rolandzie. Halo. Panie redaktorze. Witam. Powiem tak, że po raz pierwszy zadzwoniłem do pana, udało mi się od razu zadzwonić, ponieważ krew mnie zalewa, jak słyszę po prostu wypowiedzi, że 10 tysięcy złotych poseł potrafi zarabiać. Ja powiem tak. Ja pracuję jako przedstawiciel, zarabiam około 2800 zł i gdyby mi te pieniądze nie odpowiadały, to bym zrezygnował z tej pracy i szukał kolejnej. Nikt posłowi nie każe przecież pracować, jeżeli mu się nie podoba, nie musi wcale być dalej w Sejmie, może zrezygnować pójść, nie wiem, do prywatnej firmy, szukać szczęścia gdzie indziej, jeżeli te pieniądze są zbyt małe. Pani Sylwia napisała, że zarobki polityków powinny zależeć od minimalnej płacy Polaków. I na przykład politycy nie powinni zarabiać więcej niż na przykład 6 takich minimalnych pensji. 7 trójek na początku 22. Paweł Grzelak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Wydaje się, że z jednej strony każdy człowiek powinien być wynagradzany w jakiś sposób proporcjonalnie do wkładu pracy, jaki wnosi. Z drugiej strony proporcjonalnie do odpowiedzialności, jaką ponosi. Z trzeciej strony, i to jest takie bardzo kapitalistyczne spojrzenie, powinien otrzymywać jakąś część tego, co wypracowuje. Czyli jeżeli wypracowuje wielkie pieniądze, to i wielkie pieniądze zarabia. Co z tego naszym posłom można przypisać? No, pracowitość zróżnicowana, odpowiedzialność gigantyczna, wypracowywanie pieniędzy, cóż, tutaj oczywiście trudno powiedzieć. Więc wydaje się, że przede wszystkim niestety jesteśmy skazani na płacenie posłom wysokich apanarzy właśnie z powodu po pierwsze ich odpowiedzialności, po drugie dlatego, że istotną kwestią jest jeszcze kogo przyciągniemy do pełnienia tej funkcji. Niestety niepłacenie oznacza, że ci, którzy są najefektywniejsi, pracują teoretycznie najlepiej, będą pracować zupełnie gdzie indziej. To jest jeden powód, dla którego posłom trzeba by ewentualnie płacić więcej. Drugi powód jest taki, że nie mogą źle wypadać na tle innych. Trzeci powód, który jest taki nieco populistyczny, jest taki, że łatwiej wręczyć łapówkę komuś, kto nie zarabia wiele. Pan Michał, panie Michale, halo? Dzień dobry, witam państwa. Ja 30 lat temu miałem kontakt z bardzo zamożnymi ludźmi w ówczesnej Republice Federalnej Niemiec. To byli prawnicy, biznesmeni, bankierzy, przemysłowcy. Oni mi powiedzieli taką rzecz. Wtedy jeszcze była głęboka komuna w Polsce, że człowiek pracuje wiele lat na własny dobrobyt, a kiedy już się wzbogaci, jest tak zamożny, że ani on, ani jego rodzina nie są w stanie tych pieniędzy skonsumować, wtedy może się brać za politykę i wtedy zostawi dobre nazwisko po sobie i zrobi coś dla kraju. Marzy mi się, żeby tak kiedyś w Polsce było. Za 8 minut, godzina 13, ponownie na antenie pan profesor Kazimierz Kik, politolog Uniwersytet Świętokrzyski. Witam, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, czekam na połączenie z panem posłem. Już mamy. Panem posłem Pawłem Poncyliuszem, Polska Razem. Byłym posłem, kłaniam się, przepraszam. Kłaniam się. Witam, się, tak. Ja również. Dziś na pytanie, czy podnieść, no zaskoczenia nie ma, spodziewaliśmy się takich wyników, czy podnieść płacę posłom, senatorom. Aż 3% słuchaczy trójkowych uważa, że tak, 97% uważa, że nie. Wracając jeszcze do zapomóg, panie pośle, po zakończonej kadencji, do tego jeszcze posłom należy się odprawa 3-miesięczna, tak? Bo słuchacze prosili, abym to sprawdził. Tak, tak, tak. Tylko takiemu, który nie przedłuża kadencji w Sejmie, tak. Należy mu się odprawa. Przypominam, że kodeks pracy też mówi o 3-miesięcznej odprawie. Także też to nie jest nic dziwnego, nic nowego. To też czasami po prostu trudno nam zaakceptować te same rozwiązania, które wynikają z kodeksu pracy. Panie profesorze, poseł Kalisz uważa, że trzeba na ten temat dyskutować, że trzeba na ten temat rozmawiać, że dyskusji na ten temat nie może determinować strach przed tabloidami. No na pewno trzeba na ten temat dyskutować, ale w zupełnie innym duchu niż myśli pan poseł, pan Kalisz. Dlaczego? Dlatego, że trzeba dyskutować o tym dlatego, żeby przypomnieć posłom, jakie są ich podstawowe zadania. Ich podstawowymi zadaniami jest pracowanie na rzecz takiego kraju, z którego nie będą wyjeżdżali 3 miliony, nie wyjadą 3 miliony ludzi za pracą, bez pieniędzy, że mają pracować na rzecz kraju, gdzie nie będą umowy śmieciowe ogarniały całą młodzież i czas to prawie kilka milionów już pracowników, że ich obowiązkiem jest także tworzenie takiego prawa i takich reguł funkcjonowania gospodarki, gdzie średnia krajowa płaca nie będzie 3-4 razy mniejsza niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. To są tematy, nad którymi powinni dyskutować posłowie. Natomiast abstrahując od tego, czyli nie dbając o społeczeństwo, jeżeli dbają o własne interesy tylko, no to tutaj już opinia jest oczywista. Panie pośle, były premier Włoch Mario Monti swojego czasu zdecydował, że będzie pracował za darmo, że będzie po prostu takim społecznym premierem, bo sytuacja finansowa kraju, tym argumentował, jest bardzo trudna. Wariat, prawda? Nie, ja też znam wielkich menadżerów wielkich firm, znaczy słyszałem o wielkich menadżerach wielkich firm, którzy też pracowali tylko za przysłowiowego dolara. Także nie jest to prawda, Lee Iacocca na przykład, jakiś, no, ale zabieg. No więc właśnie, znaczy nie wiem, jakie są zarobki Mario Montiego. Wiem, że akurat uposażenia poselskie parlamentarzystów we Włoszech są bardzo wysokie, bo przypominam, że kiedy kreowano cały system wynagrodzeń dla europosłów, to dostosowano się właśnie do zarobków parlamentarzystów włoskich. Także przypuszczam, że te zarobki we Włoszech są bardzo wysokie w porównaniu z parlamentarzystów, z resztą. Tak. Więc no, więc można takie rzeczy robić, tylko panie redaktorze, no znowu można powiedzieć, że to jest nieważny problem, tylko i powiedzieć, że jest tysiąc ważniejszych problemów. I tu zgoda, że są problemy strukturalne w Polsce, problemy, nie wiem, nauki, edukacji. Praktycznie nie ma dziedziny, w której nie ma problemów, ale no kto o tym może na koniec decydować? No posłowie będą podnosić rękę za albo przeciw, także nie da się abstrahować od tego i mówię, możemy żądać lepszej jakości pracy, dlatego ja stawiam tezę, zredukujmy ilość posłów do połowy. Tak, do połowy. I wtedy okaże się, że efektywność będzie porównywalna. Ale podnieśmy tak, żeby oni nie musieli gdzieś na boku dorabiać, bo to, o czym żeśmy rozmawiali chwilę temu, że mogą gdzieś pracować na boku, to też nie o to chodzi, żeby poseł był na pół gwizdka. Ja chcę mieć posłów, którzy są na cały gwizdek, na 100% swoich możliwości i chcę, żeby to byli posłowie, którzy tak naprawdę mogą coś wnieść. No ile razy możemy przeczytać na różnego rodzaju portalach wystąpienia posłów, czy to na sali plenarnej, czy na posiedzeniach komisji. Przecież oni często niewiele mają do powiedzenia i jeszcze to prezentują, że nie mają nic do powiedzenia w danej chwili. Na koniec minuta nam pozostała, panie profesorze. Może pewne proporcje są zachwiane. Ja wspomniałem o uposażeniu pana prezydenta Komorowskiego. Zarabia miesięcznie 20 tysięcy brutto, 14 na rękę. A tyle mniej więcej zarabia w Polsce szef straży pożarnej. Nie, no to jest oczywiste, że pensje prezydenta, pensje premiera są w pewnym sensie odzwierciedleniem stanu posiadania całego społeczeństwa polskiego i w związku z tym myślę sobie, że tu jest akurat proporcja w jakimś tam stopniu zachowana. Ale ja myślę sobie tak, że to nie jest tak, jak pan poseł mówił, mianowicie, że jeżeli podniesiemy pensję, to będziemy mieli lepszych posłów, bo nie w pensjach, w moim przekonaniu i w wysokości pensji tkwi problem. Problem tkwi w doborze. W systemie doboru naszej klasy politycznej, w systemie doboru naszych posłów, oni nie dlatego są niekompetentni albo słabo merytorycznie przygotowani, że są niedoinwestowani. Oni dlatego, że do polityki, jak powiadam, idzie każdy, który chce się dorobić. Czyli to jest gra układem. Panowie, musimy kończyć. Profesor Kazimierz Kik, politolog, Paweł Poncyliusz, Polska Razem, były poseł. Dziękuję panom za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Bardzo. A miłego dnia życzę. Miłego dnia, dziękuję. My usłyszymy się jutro po godzinie 16, tym razem na pewno. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xennie Balance? Xenna Balance? To nowość? Tak, zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej. I z opresji wydobędzie żyły i tętnice twoje. Z Tetramaxem pożyć wszystkie niepokoje. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wybieram suplement diety Tetramax. Bo to więcej niż diosmina. To także hesperydyna i ekstrakt z Vitis vinifera, który wspiera krążenie i zmniejsza uczucie ciężkich nóg. Sprawdziłam, działa. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd.